ropy i gazu z Rosji spadł dziś do zera. Orlen dla Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 czerwca, minęła 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. To unijny szczyt powinien się zająć problemem migrantów, powiedział szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Żaden sąd nie będzie dyktował Polsce, jak postępować w sprawie Turowa, mówi premier. Wolontariusze z Polski pomagają powodzianom na Zaporożu i w obwodzie chersońskim. Polska nie zgodzi się na ustalenia paktu migracyjnego w formie przyjętej przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Radosław Fogiel podkreślił, że ta kwestia musi być omówiona na unijnym szczycie, gdzie decyzje podejmuje się jednomyślnie, a nie większością głosów. Jest to kwestia, która musi stanąć na szczycie. Jest to zbyt poważna decyzja, żeby ją proceduralnymi zagrywkami rozstrzygać, ale równocześnie to jest przykład choroby, która toczy Unię i tę chorobę muszą uleczyć społeczeństwa, obywatele krajów europejskich. Wybierając takich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, takie rządy i takich komisarzy, którzy po prostu nie będą mieli takich pomysłów. Pakiet migracyjny zakłada, że w razie braku zgody na przyjęcie migrantów docierających na południe Europy, poszczególne państwa mają zapłacić ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Rząd nie dopuści do zamknięcia zakładu Turów. Zrobimy wszystko, aby kopalnia funkcjonowała do 2044 roku, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że decyzja o wstrzymaniu pracy tego zakładu zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju i że żaden sąd nie będzie dyktował Polsce, jak postępować w sprawie Turowa. Wyrok sądu, który jest szkodliwy, krzywdzący, działa na niekorzyść Polaków, polskich pracowników, polskich rodzin. Taki wyrok jest wyrokiem bezprawnym. Każdy wyrok, który destabilizuje system energetyczny, jest wyrokiem bezprawnym. Premier przypomniał, że po drugiej stronie granicy w Czechach i w Niemczech również działają kopalnie i nikt nie blokuje ich pracy. Polscy wolontariusze pomagają powodzianom na Zaporożu i w obwodzie chersońskim. We wtorek Rosjanie wysadzili zapory elektrowni wodnej na Dnieprze w okolicach Nowej Kachowki. Zalane zostały okoliczne miejscowości. Władze Ukrainy mówią o katastrofie ekologicznej i humanitarnej. Część polskich wolontariuszy z organizacji Humanosz dotarła do obwodu chersońskiego, a część jest w drodze z Zaporoża, jak relacjonują ukraiński koordynator Mykoła Pitt-Dubny i szef ekipy Wojciech Grzesiak. Osoby dotknięte klęską powodzi najbardziej potrzebują wody pitnej, jedzenia i lekarstw. Mam problem z jedzeniem, woda do picia, problem z ewakuacją ludzi. Grupa pojedzie na Cherson z wodą i z produktami, które tutaj zakupiliśmy, żeby przywieźć ludziom, którzy tam zostali, którzy są ewakuowani. Po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce woda zalała obszar ponad 600 km kwadratowych. Ukraińskie władze informują o ofiarach śmiertelnych, rannych i zaginionych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Koszykarze Śląska Wrocław przedłużyli finał Energa Basket Ligi. Obrońcy mistrzowskiego tytułu wygrali wczoraj na wyjeździe z Kingiem Szczecin 85-75 i w rozgrywanej do czterech zwycięstw serii wciąż przegrywają, ale 1-3. Finaliści na piąty mecz wrócą do Wrocławia, ten mecz w poniedziałek. A dziś dwa wielkie sportowe wydarzenia z udziałem przedstawicieli polskiego sportu. Mowa o finale tenisowego French Open oraz o finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na kortach Roland Garrosa o swój czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Faworytka jest jedna, ocenia tenisistka Urszula Radwańska. Ja się nie spodziewałam, że Karolina Muchowa będzie w finale. To jest świetna zawodniczka. W innej fazie turnieju niż finał, to Iga mogłaby się obawiać Muchowej. Natomiast to jest finał wielkiego szlema. Iga w tym finale już była nie raz. Muchowa dopiero jest pierwszy raz, dlatego stawiam, że wygra Iga. Początek finału singlistek w wielkoszlemowym French Open o 15, a o 21 rozpocznie się najważniejszy mecz europejskiej klubowej piłki nożnej. W finale Ligi Mistrzów zagrają Manchester City i Inter Mediolan. Spotkanie w Stambule sędziować będzie polski skład arbitrów z Szymonem Marciniakiem na czele. Wczoraj sędzia Marciniak w mediach społecznościowych określił ten występ jako last dance, ostatni taniec. Znaczenie tych słów nie jest jasne, ale w sieci rozpoczęły się spekulacje kibiców. Szczegóły zapewne po zakończeniu finału. Przypominam, mecz wystartuje o 21. Sobota słoneczna, zwłaszcza na północy i w centrum, chociaż chmur i tu będzie przybywać, a na południu opady deszczu oraz burze, miejscami intensywne. Temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu do 29 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Piotr Firan. My już Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy teraz na YouTube Polskiego Radia i do mediów społecznościowych Trójki. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry Państwu. Dzisiaj porzucili dla nas zajęcia typowe dla długiego weekendu. Piotr Cieplucha. Dzień dobry. Wiceminister Sprawiedliwości, sekretarz generalny Suwerennej Polski. Andrzej Halicki. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dobry. Paweł Sałek, doradca prezydenta. Dzień dobry, witam. Poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, Klub Lewicy. Dzień dobry. Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik do spraw CPK i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Oraz poseł Paweł Bejda, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. O wiele spraw chcę panów pytać, więc tym bardziej proszę o zwięzłość. Po pierwsze o pakt emigracyjny, a w nim powrót pomysłu przymusowej relokacji uchodźców na zasadzie państwo przyjmuje albo płaci kary. Około 20 tysięcy euro za nieprzyjętego uchodźcę. Ministrowie spraw wewnętrznych Unii przy sprzeciwie Polski, Węgier i przy głosach wstrzymujących się Bułgarii, Malty, Litwy i Słowacji przyjęli stanowisko negocjacyjne w tej sprawie. Przypomnijmy, taki będzie krótki rys historyczny. Unia już raz postanowiła o przymusowej relokacji w 2015 roku. Rząd Wykopacz zadeklarował wtedy przyjęcie 7 tysięcy migrantów. Zresztą niektórzy, jak pewnie Państwo pamiętają, nawet mówili, że jesteśmy w stanie przyjąć o wiele więcej. A prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił wtedy, że możemy pomagać na miejscu i zdecydowanie się przeciwstawiał przyjmowaniu uchodźców z południa do Polski. Zresztą ten pomysł upadł po 2017 roku, kiedy ten pakt migracyjny ówczesny przestał obowiązywać, a polski rząd po wygranych wyborach też się wycofał z tej deklaracji przyjęcia 7 tysięcy osób. Andrzej Halicki, czy politycy Platformy teraz mają podobne zdanie w sprawie tej przymusowej relokacji, czy sytuacja się zupełnie zmieniła? Po pierwsze, akurat wtedy byłem ministrem administracji, więc doskonale pamiętam i liczby, i możliwości. Myśmy zadeklarowali 1500 w transzach po 500 osób z obozów syryjskich, matki i dzieci, wybierane zresztą, czy akceptowane na miejscu właśnie, po to, żeby pomóc w tej sytuacji najtrudniejszej, nawet z zagrożeniem życia włącznie, czyli również medyczne. I przygotowane były ośrodki do tego w liczbie rzeczywiście większej. To jest ta maksymalna liczba, o której pani wspomniała, ale nie w jednym momencie. Chyba była taka deklaracja. Ale nie w jednym momencie. To podkreślam, bo ten roczny pułap był określony na 1500. W 2015 upadł algorytm, tak zwany algorytm, bo rzeczywiście była wtedy dużo większa liczba przyporządkowywana do poszczególnych krajów, między innymi na skutek negacji rządu polskiego. To, co się stało w 2017, to odrzucenie w ogóle tego typu sposobu myślenia i dzisiejszy powrót prezydenta... Nie pomyliłam się rysując tę historię, tylko pan tutaj mówi, że było najpierw... Trochę inaczej rozkładając akcenty, ja nie dlatego zwracam w ogóle żadnych na to akcentów uwagę. Nie rozkładałam. Dlatego zwracam na to uwagę, bo wydaje mi się, że nie ma dużej różnicy między tym, co mówi i robi Prawo i Sprawiedliwość, a tym, co rzeczywiście wtedy też się wydarzyło. Mówię o tym dlatego, że dzisiejsza propozycja w ogóle nie istnieje. Ona, to jest jeden z sześciu punktów prezydencji szwedzkiej, która się właśnie kończy, dlatego przypomniana jest przez prezydencję. Ale jak to nie istnieje? Jest stanowisko negocjacyjne, nie, tak zwane. Nie ma takiej możliwości, żeby weszło w życie. Po pierwsze dlatego, że to nie jest decyzja. Po drugie dlatego, że jest stanowisko Parlamentu i w tej chwili Parlamentu Europejskiego i w tej chwili my otrzymujemy tę propozycję, która się zderza z zupełnie z inną koncepcją zaakceptowaną przez Parlament, a na końcu decyzja będzie wykonana przez Radę Europejską, czyli przez rządy. Czyli krótko mówiąc, to jest pierwszy etap dyskusji, gdyby ona była, a ta propozycja jest nierealna. Ona jest odrzucana już przez parlament dużo wcześniej. Dominuje myślenie czyli o polityce. Czy to nie ma o czym mówić w ogóle? Nie, trzeba mówić, dlatego że jest problem do rozwiązania. Natomiast mówię o tym, że ani kwestia algorytmu, ani kwestia takiego mechanicznego podziału czy przyporządkowania, nawet jeżeli to jest dzisiaj mniejsza, nieładnie mówić o ludziach kwota, mniejsza liczba osób, nie będzie w praktyce zrealizowane. Za chwilę mamy prezydentkę hiszpańską. Jest zupełnie inny sposób myślenia nawet rządu socjalistycznego, czyli finansowanie infrastruktury granicznej. Mamy Włochy i całą południową flankę, czyli zupełnie inne podejście też do ochrony granic. Potrzebny jest większy budżet Frontexu. Jest dzisiaj zupełnie inny sposób myślenia także w parlamencie, a wszystko zależy też od pieniędzy, więc budżet, nowy budżet będzie określał warunki dla wzmocnienia czyli ochrony granic. Za wcześnie cieszy się niemiecka prasa, bo niemiecka prasa już wyraziła, część mediów wyraziło zadowolenie, że właściwie to jest taka pomoc dla Niemców, którzy mają największy problem. Delikatnie nazwę to, jest to próba lobbingu takiego, który nie napotka pełnej akceptacji, to widać i nie ma na to zgody. Ale czego lobbingu? No szwedzkiego, bo prezydencja szwedzka się kończy i oni chcą ten punkt jak gdyby zrealizować przynajmniej. Dobrze, prosiłam o zwięzłość, własnej... więc już odbieram panu głos, Marcin Horała. Mówię o tym dlatego, że ta dyskusja pewnie będzie się jeszcze toczyć, ale nie ma dzisiaj takich decyzji i one nie są w zasadzie. I chciałbym, żeby się też toczyła jeszcze przez chwilę w naszym studiu, dlatego Marcin Horała teraz. Wykorzystam niezwykle rzadką okazję, żeby w czymś się zgodzić z politykiem Platformy Obywatelskiej, to znaczy ta propozycja z pewnością nie wejdzie w życie. To jest, patrząc na życie, na rzeczywistość, to jest po prostu awykonalne. Historia pokazała, że sprzeciwiając się tej pierwszej fali przymusowej relokacji, Polska miała rację, znaczy Polska po zmianie rządu, bo Polska przed zmianą rządu zdradziła solidarność państw Europy Środkowo-Wschodniej i w interesie niemieckim się na to zgodziła. No ale na szczęście zmiana rządu zaszła. Wtedy oskarżano nas, Prawo i Sprawiedliwość, czy już Polskę po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziła, o jakąś ksenofobię, o niechęć do pomocy. Polacy zadali temu kłam, przyjmując miliony rzeczywistych uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Pewnie w szczytowym momencie to było kilka milionów. Pewnie do 2 milionów do tej pory przebywa w Polsce i pokazaliśmy, że wtedy, kiedy jest taka potrzeba, kiedy jest taka konieczność rzeczywista, to okazujemy serce i okazujemy pomoc. Natomiast migranci z krajów Bliskiego Wschodu, z krajów Afryki Środkowej, migranci ekonomiczni powinni być po prostu zatrzymywani na granicach. Unia Europejska powinna inwestować we wzmocnienie ochrony granic, właśnie w rozwój Frontexu. Polska też jest zaangażowana w te inicjatywy. Funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej wyjeżdżali wielokrotnie pomagać tej ochronie zewnętrznej granicy Unii. Tak samo zresztą my, analogiczny problem jak mieliśmy na granicy z Białorusią, to również pokazaliśmy, że tej zewnętrznej granicy Unii trzeba bronić przed nielegalną migracją. I właściwie można powiedzieć, że tyle. No można jeszcze zauważyć, że tu tak naprawdę nie chodzi o żaden projekt pomocowy, tylko pewien projekt ideologiczny. Już nawet jakbyśmy się wgryźli w szczegóły tej propozycji, to na przykład właśnie uchodźcy z Ukrainy są tam na nieco innych zasadach, gorszych niż migranci z Afryki i z krajów Bliskiego Wschodu, bo jak rozumiem nie wpisują się, są zbyt bliscy kulturowo z tego samego kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, więc nie wpisują się w pewien projekt ideologiczny. Dlatego, tak? Ja nie wiem, stawiam taką tezę. Jak wiemy, są silne w Europie te kręgi ideologiczne, które uważają, że wszystko, co człowieka kotwiczy w jakiejś tożsamości, to jest złe. Wiara, rodzina, tradycja, tożsamość, tradycyjna kultura. No i oczywiście rozwodnienie ludności Europy dużą liczbą ludzi, którzy mają po prostu swoją wiarę, swoją tradycję, swoją kulturę inną niż naszą, bardzo by w tym pomogło. Taki projekt był realizowany, a my się z nim nie zgadzamy. Pewnie w ogóle mieszkańcy, szczególnie dużych miast, widzą, że w Polsce jest dużo ludzi innych kultur, którzy pracują, bo są zupełnie legalnie i nic się złego nie dzieje. Oczywiście. Nas nie rozwadniają jakoś. Adrian Zandberg. Oczywiście, ponieważ, przepraszam, tylko przyjechali tu pracować, przyjechali tu, tak, no, byli sprawdzeni przez polski rząd, otrzymali kartę pobytu i tak dalej, a nie byli przymusowo, wbrew również często własnej woli, realokowani w ramach jakichś mechanizmów narzucanych Polsce. 400 tysięcy rocznie, z tego 140 co najmniej tysięcy to muzułmanie. Tak delikatnie przypomnę, żeby zobaczyć popatrzeć na liczby. No ale to też pokazuje, że Polska nie jest krajem ksenofobicznym, tylko tu chodzi o, nie, ja tylko o inne zasady. Adrian Zandberg. Nie jest krajem ksenofobicznym. Problem polega na tym, że rząd prawicowy przez lata używał bardzo brzydkiej retoryki i to w dodatku retoryki dokładnie sprzecznej z tym, co w praktyce się działo. Jak słusznie państwo zauważyliście, w większych miastach w Polsce jest spora grupa tych imigrantów ekonomicznych, o których pan mówił i przed którym chciał pan zamykać polskie granice szczelnie. Część z nich to są imigranci legalni, część z nich to są imigranci nielegalni. Nie kontrolujecie tego, taka jest prawda. Tak, i wystarczy myśli, zobaczyć, są też nielegalni? Wystarczy zobaczyć, w jaki sposób na przykład funkcjonują takie firmy jak Uber, jak inne tego typu przewozy, gdzie notabene od lat nie uregulowaliście elementarnych kwestii bezpieczeństwa, a kiedy ta sprawa leży na stole, żeby realny problem rozwiązać, to przyjeżdża jeden albo drugi pan prezes ze Stanów Zjednoczonych i rząd pokornie wycofuje się do wszystkich rozwiązań, które wcześniej leżały na stole. No dobrze, to już jest inna sprawa. Ale nie, no to jest... Chodzi mi o to, że to jest realny problem, Ale jeżeli będziemy rozważać przy okazji inne realne problemy... Chodzi mi o to, że to co mówi Prawo i Sprawiedliwość na temat migracji, to jest po prostu bicie piany. A jeżeli chodzi o te projekty, które się pojawiły ostatnio w parlamencie, z nimi jest jeden podstawowy problem. To znaczy, solidarność musi działać w dwie strony. Ja jestem zwolennikiem tego, żeśmy w ramach Unii Europejskiej przyjmowali rozwiązania solidarne właśnie. No ale one muszą uwzględniać także to, że przez ostatni rok Polska w dużym stopniu pomogła rozładować kryzys migracyjny, który nad Europą wisiał ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. I to można leży mieć wrażenie, że stole, Unia jest troszkę mało solidarna. To nie jest Unia, żeśmy też, bo Unia to jest inne kraje byt. Europy. My jesteśmy częścią tej Unii. To, że mamy nieudolny rząd, który nie potrafi się dogadywać i budować sojuszy i porozumień, to często powoduje, że wychodzi premier polskiego rządu i wygraża i mówi ta zła Bruksela. Ale ta zła Bruksela to jest efekt tego, że nie potraficie się z nikim dogadać, tak jak potrafią się dogadać politycy. No nie, przepraszam, ja się nie lubię wypowiadać jako ja, ale to chciałam zaprotestować, bo w takich sprawach, jeżeli widać, że do nas napływają setki tysięcy ludzi, no to naprawdę nie trzeba chyba jakiegoś przekonywania i negocjacji, bo widać, co się dzieje gołym okiem. I ta dobra czy zła Bruksela mogłaby jakoś zareagować. Ale to nie jest... No ale myśmy nie wzięli środków na przykład na ten cel. Ponad 1,2 mld nie wzięliśmy. Na co? Dlaczego? Na Ukraińców? Tak. To znaczy co, były i nie wzięliśmy? No jest program React-EU, do którego nie przystąpiliśmy. Ale to jedno słowo wyjaśnienia. Gro tych funduszy unijnych na pomoc Ukrainie to były tak naprawdę fundusze, które były w poprzedniej perspektywie i zostały niewykorzystane, więc Unia pozwoliła państwom, które nie wykorzystały tych funduszy zgodnie z ich przeznaczeniem, przekierować je na te kwestie ukraińskie. A Polska jest liderem w wykorzystywaniu funduszy. 2 mld rzeczywiście niewykorzystanych środków też mogły być użyte, ale 1,2 mld to jest program React-EU, do którego nie przystąpiliśmy. Dobrze, teraz Piotr. Teraz nasze pieniądze, więc nie chcą ich brać. Wykorzystujemy je czy nie? Tak, wykorzystujemy w 100%. Panowie, teraz Piotr Cieplucha. Ja myślę, jest problem, czy go nie ma? Jest problem. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba uchodźcom z państw Bliskiego Wschodu i Afryki pomagać na miejscu, co my jako państwo polskie również skutecznie czyniliśmy wcześniej, bo odpływ osób, które są w szczycie swojego wieku produkcyjnego, będzie prowadził do dalszego zubożenia właśnie tych krajów. Ja przypomnę, że cofając się do 2015 roku, że jedną z głównych przyczyn, dla których jako Zjednoczona Prawica wygraliśmy wówczas wybory, była właśnie kwestia związana z uchodźcami. Dzisiaj widzimy jeszcze to, że eurokraci pogrążają się w pewnej hipokryzji, bo dużo się mówi o zasadzie niedyskryminacji, a mówiliśmy o tym dzisiaj jeszcze przed chwilą, że uchodźcy z Ukrainy są traktowani o wiele gorzej niż uchodźcy z państw Bliskiego Wschodu i państw afrykańskich. I co więcej, ja uważam, że te pomysły, które my musimy zablokować, dotyczące relokacji migrantów, wynikają z tego, że społeczeństwa takich państw jak Niemcy, Francja, Szwecja, jak kraje Beneluxu, są już zmęczone tym, że strach jest wyjść na ulicę, tym, że jest niebezpiecznie i w związku z tym istnieje realne zagrożenie, że po prostu będą zmiany rządów w tych państwach, co zresztą już w wielu krajach Unii Europejskiej ma miejsce i teraz próbuje się tych imigrantów. No dobrze, ale jak poważne jest... Z nimi zrobić, bo jak, oni niekoniecznie chcą u nas być. Jak poważne jest wprowadzenie w życie tego nowego paktu migracyjnego według pana? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że władze w Brukseli będą próbowały dążyć do tego, żeby faktycznie próbować siłą relokować tych migrantów. Natomiast my jako państwo polskie musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby to zablokować i po prostu ich nie przyjmować. My przyjęliśmy ogromną rzeszę, miliony uchodźców z Ukrainy i ponieśliśmy ogromne nakłady nie tylko jako państwo polskie, ale również nasze samorządy, również zwykli obywatele, Polacy, którzy świadczyli tą pomoc, którzy przyjmowali osoby z Ukrainy. Paweł Bejda. Jakie jest pana zdanie? Czy jest o czym mówić, czy może nie ma o czym mówić? Ten pomysł upadnie, bo jest absurdalny, co pokazała praktyka niedawnej przyszłości. Ja myślę, że jest to problem i to realny problem. Natomiast wracając na podwórko polskie, uważam, że Polska przyjęła tylu Ukraińców i tyle dała swojego serca i zaangażowania obywateli, że my powinniśmy być absolutnie w 100% zwolnieni, jeżeli chodzi o relokację i nie powinniśmy być brani pod uwagę. Natomiast 22 tysiące złotych za 22 tysiące euro za jednego nieprzyjętego uchodźca, to jest oczywiście duża kwota w porównaniu na przykład z tym, tam zdaje się 200 euro było przeznaczone na jednego uchodźcę z Ukrainy, więc w ogóle jest to nieporównywalne. Natomiast Polska powinna negocjować, bo jeżeli się nie negocjuje, jeżeli się nie dogaduje z innymi krajami, a przypomnę, a również i Czechy, również i Słowacja, również i Węgry przyjmowały tych Ukraińców. W związku z tym można stworzyć takie lobby, które będzie negocjowało z Unią Europejską i stanowczo mówiło, słuchajcie, odczepcie się od nas, bardzo kolokwialnie mówiąc, dlatego że tych Ukraińców przyjęliśmy tylu i tyle nas to kosztowało, że powinniśmy absolutnie z tym być zwolnieni. Natomiast chcę też powiedzieć, bo no, tutaj nikt o tym nie wspomniał, mianowicie o głodzie, który jednak na tym, czy Bliskim Wschodzie, czy w Afryce jest ogromnym zagrożeniem i on właśnie spowoduje susza i głód. I brak wody spowoduje to, że ci ludzie będą przybywali do Europy. Największym tutaj takim zaniechaniem było to, że komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski nie stworzył tych korytarzy pomocowych i to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie słuchał Polskiego Stronnictwa Ludowego w lipcu ubiegłego roku, kiedy my mówiliśmy, stwórzmy korytarze pomocowe, niech to zboże nie zostaje w Polsce, tylko niech płynie tam, gdzie powinno płynąć, czyli do Afryki i na Bliski Wschód. Dobrze. Paweł Sałek. Pełna zgoda, odnosząc się do tego, co mówił tutaj kolega Paweł Bejda, jeśli chodzi o te korytarze, one powinny być uruchomione w sensie takim, że to zboże z Ukrainy, czy także z Polski powinno przepływać do tych krajów w Afryce, które cierpią na głód. I się zgadza, natomiast ja będę bronił pana komisarza Wojciechowskiego, że na tym poziomie europejskim w ramach Komisji Europejskiej, no jednak bardzo dużo zrobił i robi cały czas w tych kwestiach, ale przechodząc do tego głównego wątku naszej rozmowy, panie redaktor, dotyczącego migracji, paktu migracyjnego, no ja uważam osobiście, jest pewien problem, dlatego że prezydencja szwedzka, która kończy już swoją działalność w Radzie Unii Europejskiej z końcem czerwca, no po prostu mówiąc brutalnie, ja z tym nie mam kłopotu, dokonuje załatwiania swoich interesów, bo Szwedzi rzeczywiście mają kłopot potężny z migracją i z mniejszościami u siebie w kraju. To jest raz. Druga sprawa, ten dokument, który wyszedł z Rady Unii Europejskiej, jest dokumentem, który został przyjęty państwa przeciw, cztery wstrzymujące się, ale poszedł do Parlamentu Europejskiego, więc tak czy inaczej będzie w Parlamencie Europejskim procedowany. I nie ukrywajmy, wśród starych państw Unii Europejskiej... Pan poseł mówi, że Parlament już się sprzeciwił. Tak, bo myśmy przyjęli miesiąc temu rezolucję na ten temat. Aha, dobrze, proszę. No tak, ale nie rezolucję na jakiś temat dotyczący migracji. Dobra, rozumiem, Nie było dyskusji na temat tego dokumentu, który wyszedł z Rady Unii Europejskiej do państwa, do parlamentu. Tak, i to jest dokument, który jest aktywny od dwóch dni i na nim będziecie się obecnie, o tym będziecie dyskutować pewnie. Rozumiem, że stanowisko Polski bez względu na przynależność do poszczególnych frakcji będzie tutaj jest podobne. Jednolite w gruncie rzeczy, tak? Podobne, bo rzeczywiście jest problem 9 milionów ludzi w procesie migracyjnym kolejnym Północnej Afryce. Jest problem uchwalenia nowego budżetu, czyli na kolejne lata, który musi uwzględniać infrastrukturę graniczną. Jest kwestia legalizacji bądź nie tak zwanych pushbacków. No, jest wiele elementów tej polityki. Jasne. Jest polityka solidarnościowa, o której mówimy, też konieczna do wdrożenia, bo bardzo różne są sytuacje poszczególnych krajów. Dobrze, ale to jest, Paweł Zek kontynuuje. Kontynuuję, bo chcę powiedzieć, że pakt migracyjny jest klasycznym przykładem tego, że instytucje Unii Europejskiej dokonują przejmowania kompetencji przypisanych dla państw członkowskich. To jest oczywiste. I to nie Unia. A kto ma wniosek legislacyjny w Unii? Kto ma wniosek? Komisja wyprodukowała ten dokument, ale Szwecja, panie pośle, proszę, to doskonale zna, Szwecja jako prezydencja półroczna w Radzie Unii Europejskiej pracuje nad dokumentami, które przedstawia Komisja Europejska. Komisja Europejska tylko w Unii ma prawo wniosku legislacyjnego, ale kończę, panie redaktorze, żeby nie przeciągać. I tutaj mamy kolejną sytuację taką, że niestety ta sfera migracji jest wykorzystywana i państwa są przymuszane członkowskie do tego, że mając swoje kompetencje i możliwości własnego władztwa nad danym tematem, tutaj mówimy konkretnie o migracji, niestety dochodzi do przygotowywania i wdrażania dokumentów prawnych, które są wiążące dla państw członkowskich wbrew zapisom traktatowym. Ale tutaj będziemy mieli prezydencję polską. Przygotujmy się dopiero w 2025 roku. Jak Węgrzy tutaj jeszcze stracą, trzeba, to trochę szybko. Uważam, że trzeba podkreślić jeszcze ogromną rolę w tym, żeby ludzi z Afryki gdzieś umieścić, odgrywają Włochy. I pani premier Meloni, która bardzo zabiega o to, dlatego że Włosi, a tutaj to żeśmy mówiliśmy o Niemcach, mówiliśmy o innych krajach, ale Włosi mają olbrzymi problem z uchodźcami i tutaj Włosi bardzo naciskają również Unię Europejską, a ja przypomnę, że pani Meloni jest bliską koleżanką polityczną pana premiera Morawieckiego. Dobrze, proszę panów, kolejny temat to jest kwestia kopalni w Turowie i tu właściwie mamy powtórkę z rozrywki. Bo wskutek skargi Czech na działalność kopalni TSUE w maju 2021 roku nakazał natychmiastowo zaprzestać wydobycia węgla do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia, ponieważ to nie nastąpiło. Nałożono na Polskę kary w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. Potem doszło do ugody z Czechami, a teraz sprawa powróciła ze sprawą skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi organizacji ekologicznych czeskich i niemieckich. I otóż sąd wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni po 2026 roku. Władze mówią, nie, Turowa nie zamkniemy, będziemy wydobywać węgiel do czasu, kiedy to złoże będzie, czyli do tego 2044 roku, tak jak to jest dla tej nowej koncesji. Czy pan popiera to stanowisko, panie pośle? Że on to pojada bajki, mówiąc o tym, że w Turowie będzie można wydobywać węgiel w opłacalny ekonomicznie sposób do 2044 roku. Nie wolno ludzi oszukiwać. Prawda jest taka, że w latach 30. to stanie się po prostu ekonomicznie nie do utrzymania. Duży zarzut do rządu polega na tym, że zupełnie nie przygotowuje tego regionu na powęglową przyszłość. Bo to jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o przyszłość ludzi, którzy tam mieszkają, ich rodzin, to jest rzecz kluczowa. Teraz druga sprawa jest taka, że położyliście, przyspieszając strasznie proces koncesyjny, sprawę i daliście pretekst do tego, żeby na różne sposoby ta decyzja mogła być podważana. To było po prostu nieudacznictwo. To było w trakcie procesu, który miał przynajmniej doprowadzić do przedłużenia koncesji. Natomiast kluczowa dla mnie sprawa, jeżeli chodzi o to... O co chodzi z tą decyzją? Czy ona jest niezgodna z prawem administracyjnym i stąd jest to stanowisko? No po prostu przez ten pośpiech, który był przy procesie koncesyjnym, jest wiele pretekstów, których można użyć, żeby na różne sposoby tę decyzję podważać. Natomiast prawda jest taka, że nikt oczywiście tego wydobycia... No, kto użył pretekstu? Sąd czy organizacja ekologiczna? Nie, organizacja, która to zaskarżyła. Prawda jest taka, że nikt oczywiście wydobycia z dnia na dzień nie zatrzyma, bo byłoby to ekonomicznie niemożliwe do utrzymania w tym regionie, ale to nie zmienia faktu kluczowego w tej sprawie, to znaczy tego, że nie można ludziom baśni opowiadać i trzeba wymyśleć dla tego regionu przyszłość po węglu po prostu, a nie wmawiać ludziom, że będzie on tam wydobywany przez dziesiątki lat, bo to jest po prostu nieprawda. Paweł Sałek najwięcej wie na temat górnictwa, węgla brunatnego i nie tylko, oraz środowiska, że był wiceministrem środowiska w swojej karierze polityczno-zawodowej. Proszę powiedzieć, o co chodzi? Na ile trzeba rzeczywiście bić na alarm w tej sprawie? Bo jest jeszcze chyba 14 postępowań w sprawie tego przedłużenia wydobycia w kopalni Turów. No to jest bardzo, bardzo złożona kwestia, ale ja powiem tak. Złoża w Turowie do wydobycia węgla brunatnego jest co najmniej do roku 2050. W świetle dzisiaj tych dokumentów, które są przedstawione też w Unii Europejskiej w ramach tak zwanego Just Transition, czy Sprawiedliwej Transformacji, czy tych tak zwanej umowy społecznej, cały kombinat energetyczno-wydobywczy w Turowie ma pracować co najmniej do roku 2046. Elektrownia w Turowie jest kluczową elektrownią... 2046. Elektrownia w Turowie i cały ten kompleks jest... Ale ja mówię, jak mam pracować, zaraz o koncesji. Nie mieszajmy elektrownia już w Turowie jest kluczową i podstawową jednostką wytwórczą o takiej mocy, która także stabilizuje cały system elektroenergetyczny w Polsce, w Niemczech, a także w Europie Południowej, Włochy, Austria i nasi inni sąsiedzi i partnerzy w Unii Europejskiej, więc tego nie można w żaden sposób zaniechać i wstrzymać w ogóle tam produkcji. Decyzja administracyjna, która kiedyś miała być wydana z racji tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak zadecydował. No ona na szczęście została, ta sprawa załatwiona i Czesi już nie wnoszą roszczeń. Natomiast dzisiaj się okazało, że między innymi organizacje czeskie pozarządowe i jeszcze inne organizacje na gruncie naszego prawa w ramach postępowania polskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym doprowadzają do tego, że koncesja, która ma przedłużyć i dać możliwość funkcjonowania tejże instalacji, miałaby być wygaszona i nie będzie możliwości dalszej eksploatacji tej elektrowni, co jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Jest odwołanie do NSA. Tak, jest odwołanie do... Jakie są szanse na powodzenie? No tutaj mamy dwa odwołania, dlatego że będzie odwoływał się rząd i pani minister Moskwa już to komunikowała. I będzie dodatkowo odwoływała się spółka operator, czyli spółka PGE. Ale ja chciałem, szanowni państwo, jeszcze poruszyć jedną kwestię w tej sprawie. W tamtej okolicy, w tak zwanym tym terenie turoszowskim, worku turoszowskim, jak to w Polsce nazywamy, okazuje się, że mamy 7 kopalni podobnych instalacji niemieckich, które funkcjonują i nie mają tego typu problemów. Następnie mamy 5 kopalni podobnych instalacji czeskich. Dobra, i mamy jeden Turów, merytoryczny czy administracyjny? Administracyjny i merytoryczny i energetyczny, no bo termodynamiki nie da się oszukać i przepływów elektroenergetycznych też nie da się oszukać. I dzisiaj jest tak, że w tym całym regionie mamy jeden problem z polską elektrownią Turów, która jest w ogóle bardzo nowoczesna i też te koszty środowiskowe, które są ponoszone, ja nie mówię o CO2, są tam naprawdę na wysokim poziomie, są te instalacje i mamy dookoła Wianuszek innych instalacji u naszych sąsiadów, z którymi nie ma, że tak powiem, kłopotu. I w ogóle dochodzimy do sytuacji takiej, że nagle w układzie państwa polskiego jakieś organizacje de facto zagraniczne potrafią zablokować funkcjonowanie jednostki, która jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Raz. Poza tym te niektóre organizacje, które dzisiaj skarżyły w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym kwestię Turowa, no niestety trzeba powiedzieć, mają też bardzo... mówię tutaj oczywiście w cudzysłowie, duże dokonania. Na przykład jeśli chodzi o ostatnią sprawę, którą Polska niestety przegrała, to było na początku marca tego roku Komisja Europejska przeciwko Polsce w sprawie planów urządzania lasu, gdzie wyrok w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej był wydany bez wysłuchania stron. I po prostu tylko, no, można powiedzieć, zaocznie. I dzisiaj mamy, to jest kolejna sytuacja pokazująca taki element... To też nie było wysłuchania stron? Mówi pani o USA? Tak, nie odpowiem ja w jaki sposób szczegółowo przebiega sprawa. No bo niektórzy podnoszą, że to się odbyło tak bardzo jednostronnie. Pani była minister Anna Zalewska, tak, no, ale która się tym interesowała. Ja próbuję pokazać, że dzisiaj mamy w ramach prawa europejskiego, gdzie Polska musi dostosować dyrektywę oceny oddziaływania na środowisko, nasza ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko, która jest tutaj jednym z elementów rozważania przez sąd, jednak sprowadza się do tego, że są organizacje, które potrafią wpływać na funkcjonowanie państwa w tak wrażliwych kwestiach, jak na przykład ochrona przyrody, i ten wyrok podałem, czy kwestie, że tak powiem, energetyczne. I tutaj w ogóle jest wielkie... No dobrze, ale wielkie... czy prawdą jest, tak jak mówią niektórzy, że w tym momencie już trzeba zgodnie z tym postanowieniem w USA, jeśli byłoby utrzymane, już wygaszać te kopalnie. Na koncesji, mówimy o koncesji, która będzie po roku 2026, jasne, ale konieczne jest, aby zabezpieczyć ze strony formalnej funkcjonowanie zakładu i dzisiaj już te prace absolutnie powinny być na ten temat realizowane, co się dzieje od strony spółki i od strony państwa i to jest konieczne, aby no, a jak to prace na ten temat realizowane? Chodzi o to, żeby w roku 2026 cały czas koncesja była aktywna, żeby można było eksploatować złoże, bo jeżeli nie będzie koncesji, to za chwilę przyjdą inne organizacje ekologiczne i powiedzą, że spółka PGE nielegalnie albo do wygaszania, tak? Ale, panie redaktor, wygaszanie w ogóle takiej instalacji jako kompleksu wydobywczo-energetycznego to nie jest tak jak z czajnikiem w domu, że się włączy i za chwilę ten. To jest zupełnie inny proces, który jest procesem wieloletnim, procesem związany z renaturalizacją, z rewitalizacją tych terenów. To oczywiście jest możliwe i też są piękne przykłady tego. No dobrze, będzie wygrana w tym NSA, jak pan myśli? Nie odpowiem, jaki będzie wyrok, natomiast pamiętajmy o tym, że... Bo w uzasadnieniu jest napisane coś takiego, co mnie się wydaje dziwne. Ja się nie znam na prawie administracyjnym. Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa, że decyzja wydana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jest wadliwa. Nie można wykluczyć, że... I to jest dobrze, że pani o tym przypomniała, bo mi to uciekło. Dziwne. I panie redaktor, jest zapis w traktacie dotyczący, ogólnie mówiąc, kwestii środowiskowych, który mniej więcej mówi w ten sposób, że trzeba zapobiegać i w pewien sposób prewencyjnie działać. Podam kolejny przykład związany... Ostatni przykład związany z wyrokiem Komisji przeciwko Polsce w sprawie Puszczy Białowieskiej. Tam też był właśnie ten zapis, który mówił o tym, że Polska zbyt słabo albo nieodpowiednio zajmowała się gatunkami, które są chronione, czyli na przykład zbyt słabo chroniła zgniotka cynobrowego. I teraz ja mówię o tym, że z tego... Co to jest zgniotek cynobrowy? No to jest taki owad, albo bogatka wspaniałego. I teraz ten zapis, związany z martwym drewnem. Ten zapis bardzo często jest wykorzystywany, że w ramach pewnego prewencyjnego działania prośrodowiskowego, albo tak, żeby nie czynić szkody w środowisku, wielokrotnie różnego rodzaju inwestycje... Jest problem. Wyrok w sprawie planów urządzenia lasu, ten zapis. Kwestia Turowa, ten zapis. Wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej, ten zapis, który pani redaktor cytowała. Dobrze, teraz Andrzej Haliński. I proszę mi nie mówić, że ja tutaj jakoś rozkładam akcenty, ale w tym momencie, jak mówimy, ostatni, że nie da się, chwileczkę... No, jak pan tutaj mówi, że nie da się wygasić tej kopalni, oczywiście z dnia na dzień, to ja sobie mogę przypomnieć, i to nie chodzi o to, że ja tutaj pana dręczę, ale przypominam sobie, jak była sprawa Turowa w 2021 roku, to niektórzy mówili, no, że trzeba się zastosować. Na przykład tak pan mówił Rafał Trzaskowski do decyzji sądu. Tak mówił. Nie przypominam sobie, ale nie sądzę, że wszyscy są ekspertami w tej sprawie. Ja sam również... pobieżnie, ale jeżeli pan minister mówi, że nie należy dbać pod uwagę tych wyjaśnień, które są przyczyną do nałożenia kary, czyli brak ochrony, brak należytej ochrony w Puszczy Białowieskiej, która w całości jest... Wyjdźmy z Puszczy, wróćmy do Bogatyni. W związku z tym należy dalej realizować wyrąb Puszczy Białowieskiej, no to mnie ręce opadają. No bo to nie chodzi o zgniotka, albo może nawet... Nie wchodząc w szczegóły, nieważne o co. Zostawmy zgniotka, zajmijmy się węglem. Ale to w takim razie, panie pośle, ja uważam, że ten wyrok z Puszczy Białowieskiej i zgniotek cynobrowy dla całej Europy. Ten wyrok z Puszczy Białowieskiej musi być zastosowany i powinien być zastosowany w całej Europie. Takiej Puszczy Białowieckiej nie ma w ogóle drugiej w Europie, to od tego trzeba zacząć. I w tej sytuacji myślę, że zgniotek cynobrowy powinien być chroniony w całej Europie, tak jak jest chroniony w Polsce. Ale i tu dochodzimy do clou, to znaczy jeżeli chodzi o niemieckie instalacje węglowe, to oczywiście, że powinny względem nich być stosowane dokładnie takie zasady. Problem polega na tym, że żeby to wyegzekwować, to trzeba być sprawnym międzynarodowo, a wy nie jesteście. A, czyli po prostu więc niesprawnie. Kontynuując, bo tu rzeczywiście winny, poseł tak? Zandberg ma rację. Ja przypominam, że Ministerstwo Ochrony Środowiska nie wydało zgody odpowiedniej. Przecież była kwestia ekranów i tak dalej. W związku ale, z tym, oczywiście związku z tym, antyfiltracyjny jest zbudowany. Kwestia nie jest zbudowany. Gdyby był zbudowany, byłaby decyzja. Nie ma pan poseł racji. Nie ma pan poseł racji. I to czeski partner, wasz partner polityczny, bo premier był z waszego obozu politycznego, skarżył właśnie ten brak tych decyzji, czyli skarżył na podstawie faktów, na podstawie niewykonanych niezbędnych działań, miał podstawę prawną do tego, żeby ale skarżyć. Sprawa czeska jest zamknięta. No dobrze, zamknięta. Sprawa czeska jest zamknięta. Kwestia czeska jest zamknięta w relacji Warszawa-Praga. Uprzejmie proszę o uwzględnienie harmonogramu audycji, które sobie tak gdzieś tam która w głowie, którą sobie w głowie ułożyłam i nawet troszkę na karteczce i chciałabym zapytać, czy w tym momencie uwzględnia jest i środowisko, i przyszłość, i opłacalność węgla. Czy w tym momencie opozycja z Koalicji Obywatelskiej będzie raczej wspierać rząd, żeby tę sprawę doprowadził do tego, żeby nie wstrzymano po tego? Pierwsze, czy będzie kij w szprychy wkładać? Po pierwsze, przypominam, że można działać wspólnie i skutecznie, jeżeli ktoś przestaje myśleć fobiami. Dyrektywa metanowa. Prowadzona przez jego rozporządzenie, jest tego, źle pan mówi, rozporządzenie. Tak jest, rozporządzenie, metanowe. Tak, rzeczywiście, ale w Polsce jakoś się przyjęło, że właśnie... Ale pan jest europosłem, ale rozporządzenie, powiedzieć rozporządzenie, a nie dyrektywa, nie można się tak mylić, panie pośle. Oczywiście kwestia rozporządzenia. Jest załatwiona. Można było nawet wspólnie z najbardziej radykalnymi związkowymi organizacjami usiąść przy jednym stole i wyjaśnić to sobie. Ale pan minister również użył bardzo ważnego narzędzia, wymieniając je delikatnie, Just Transition Fund, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. No przypomnijmy sobie, że przecież Mateusz Morawiecki zrezygnował właśnie z pieniędzy, grubych miliardów, właśnie na te powęglowe wspomaganie i z 9 miliardów zjechaliśmy na 3,5. Dlaczego? Bo miało nie być warunkowości przy wydawaniu środków europejskich. Dobrze, 21 rok. Kopalnia powinna działać dalej? Warto było? Nie warto panie. Było. Przywrócimy te pieniądze, jeżeli pyta pan o działania polskiego pan? Rządu po wygranych wyborach jesienią. Tak, przywrócimy i wynegocjujemy te pieniądze, dobrze. Bo one są potrzebne okay, dobrze, również panie, tej społeczności. Panie pośle, i będziemy kopalnia działać powinna w celu, dalej działać? Tak, w tej perspektywie do 44 przynajmniej roku. Tak, natomiast trzeba również tworzyć sytuację alternatywną dla społeczności. Tak. To jest ten, to jest zgniotek cynogrowy. Zgniotka państwu się. Tak, bardzo ładny, bardzo ładny. Tak, oni zgniotka taki, i proszę nie pomyślizować. Tam jeszcze jest bogatek życie. Wspaniały, może dobra, pani poszukać. To też jest bardzo ważne. Dobrze, mamy tu wspaniałego ministra, który też by się chciał wypowiedzieć. Bardzo proszę, Piotr Cieplucha. Ja myślę, że to jest kwestia przede wszystkim naszego ja interesu narodowego. Jeszcze. No dobra. Czas, taki dobrze, zegar mamy. Dobrze. Kopalnia, elektrownia, kompleks w Turowie zapewnia 7% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ja uważam, że brakuje jeszcze i to jako suwerenna Polska zgłaszaliśmy projekty, które miały zwiększyć transparentność działalności organizacji pozarządowych w naszym kraju. Ja dziwię się rozstrzygnięciu sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chciałbym zobaczyć, jak rozstrzygnąłby, gdyby na przykład u niego w domu zabrakło prądu. Dziwię się temu rozstrzygnięciu, które, jak sama pani redaktor wskazała, no, w którego uzasadnieniu sam sędzia wskazuje na wątpliwość co do tego, czy... Ale jak słyszę, to taka praktyka czy jest. Czy jest ono zgodne z obrotem prawnym, czy nie. Ja jestem w każdym razie absolutnie przekonany o tym, że kompleks Turowie, kopalnia, elektrownia powinny działać. My jako suwerenna Polska zorganizowaliśmy 3 tygodnie temu specjalny zarząd na Dolnym Śląsku. Udaliśmy się, pan minister Zbigniew Ziobro, właśnie do Turowa, do kopalni, do górników, ale również do Bogatyni, gdzie razem z burmistrzem i z mieszkańcami rozmawialiśmy na temat przyszłości tego terenu i uważam, że kwestie związane z tradycyjnymi źródłami energii powinny być przedłużone w czasie, zwłaszcza, że w momencie, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, mamy problem, jeżeli chodzi o surowce. Stąd my jesteśmy całkowicie zwolennikami pozostania przy konwencjonalnych źródłach energii, żeby dalej były w tym miksie energetycznym. Ja jestem zwolennikiem koncepcji zgazowywania węgla i pozyskiwania z niego wodoru, który jest o 30-40% bardziej wydajny niż spalanie węgla. I dzisiaj Japończycy to wdrażają po tragedii w Fukushimie. Paweł Bejda, a ja jeszcze... Przepraszam, ja chciałem uściślić. To tak. Znaczy, że pan jest przeciwny programowi nuklearnemu, jeżeli pan proponuje... Nie, ja uważam, mówi pan, że miks energetyczny powinien być zróżnicowany i powinniśmy korzystać również... No to również tak, żeście właśnie zróżnicowali waszymi rękami system energetyczny, zablokowaliście wiatraki. Zanim dojdzie do stworzenia energetyki nuklearnej w Polsce, to musi minąć jakiś czas. Odpowiedzialność pana formacji to jest to, że były zablokowane wiatraki w Polsce. Więc jak pan mówi, że mamy problem ze źródłami energii, to to jest polityczna odpowiedzialność pana formacji. Ludzi, którzy w 2016 roku i później przychodzili do Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozmawiamy o odpowiedzialności o system energetyczny w Polsce, a nie o 500 głosach okolicy, swojej najbliższej dla pana okolicy. Ludzie panowie, nie chcą tych wiatraków, panowie, zatem to są basta. Niestabilne źródła. Basta, czyli koniec po włosku, to jest Bogatek, a po Bogatku... Bogatek, proszę bardzo. Tak. A po Bogatku Paweł Bejda, Turów powinien nadal działać po 2026 roku. Turów nie ma szczęścia do rządów PiSu. Zresztą tak się puszcza Białowieska. Jak tylko Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło swoje rządy, to wiecznie coś się dzieje z tym Turowem. Oczywiście zaczynając moją wypowiedź od puenty, absolutnie Turów nie jest do zamknięcia i należy wszystko zrobić, żeby wygrać tą sprawę w sądzie administracyjnym. Natomiast ja stawiam pytanie, czy w ogóle generalnie Polska jest bezpieczna pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeżeli organizacje proekologiczne mogą tak skutecznie zablokować produkcję energii elektrycznej w Polsce, 7% zostało tutaj to powiedziane, zresztą tej kopalni elektrowni, która stabilizuje też i ościenne państwa, jeżeli chodzi o energię elektryczną, to ja pytam, czy państwo polskie funkcjonuje i działa. Jeżeli chodzi o kary związane z Turowem i z praworządnością, to już jest przecież ponad 586 milionów euro. To jest gigantyczna kwota, która również przekłada się na to, jak żyją Polacy. Natomiast nie wiem, czy państwo wiecie, ile w tej chwili kosztuje jedna megawattogodzina produkcji energii elektrycznej w Polsce. 105 euro. A wiecie, ile w Niemczech? Nawet 70 euro, czyli 50% więcej my w Polsce płacimy więcej niż na przykład w Niemczech, już nie mówię o Norwegii, już nie mówię o Finlandii, gdzie tam czasami w godzinach szczytu ta cena energii elektrycznej jest zupełnie ujemna. W związku z tym absolutnie Prawo i Sprawiedliwość na początku swojej kadencji, wcześniej, próbowało straszyć Polaków wiatrakami, energią odnawialną i Prawo i Sprawiedliwość zablokowało generalnie produkcję energii odnawialnej, w tym wiatraków. I to jest między innymi nasz cel jako trzeciej drogi, żeby postawić na odnawialne źródła energii. Ktoś powie, że one są niestabilne, ale mówimy też o biogazowniach. Biogazownie są stabilne i to jest ten element, który powinniśmy wprowadzić do produkcji energii elektrycznej. O biogazowniach zawsze mówi Marek Sawicki, jak jest generalnie nie do zamknięcia. I dla mnie w tej chwili takie straszenie pracowników Turowa, pracowników elektrowni czy kopalni, tym, że już jest Turów do zamknięcia i to, jak lansuje się premier z panem Sasinem w Turowie, to jest nie do przyjęcia, bo ja pytam, gdzie oni są? Oni zamiast tam się lansować, to oni powinni usiąść z prawnikami, przygotować natychmiast porządne odwołanie. No ale już są odwołania, już no jest dobrze, ale dlaczego? Przecież sama pani redaktor pytała, czy rzeczywiście już jest od razu wszystko do zamknięcia, czy może dopiero w 2026 roku, więc dla mnie jest to tylko i wyłącznie element gry politycznej przed wyborami, pojechać, wystraszyć pracowników i mało tego. Ostatnie zdanie, Prawo i Sprawiedliwość ma taką tendencję, że najpierw wszystko psuje, a potem idzie i mówi, my to naprawimy. Było pytanie, czy jesteśmy bezpieczni z tym rządem, więc na koniec jeszcze jedno zdanie, pan Marcin Horała. Oczywiście, że jesteśmy bezpieczni. To, że ciągle, tak jak powiedział pan poseł, są jakieś problemy z Turowem, w sensie, że odpieramy kolejne próby zamknięcia tej elektrowni. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że za poprzedniego rządu, jakby Niemcy kazali tą elektrownię zamknąć, to ona by już była zamknięta, bez względu na to, że wywołałoby to wielomiliardowe straty i katastrofę ekologiczną w dodatku. Ponieważ, jak to powiedział sam wielki myśliciel Donald Tusk, polityka Niemiec jest błogosławieństwem dla Europy. To jest cytat dosłowny, Nord Stream i wszystko po tym, w tym słynnym przemówieniu, którym też to popularne Für Deutschland, z niego jest często cytowane, to tam, zwracając się do zjazdu CDU, mówił, że właśnie błogosławieństwem dla Europy jest ta niemiecka polityka. Tylko jedno jeszcze rzecz muszę tu zwrócić uwagę. To już bardzo długie zdanie jest, bardzo długie. Muszę tu zwrócić, inni mówili znacznie dłużej. Jedną uwagę zwrócić. cała ta polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej jest pewnym instrumentem realizacji interesu gospodarczego określonych państw, zwłaszcza Niemiec. One już zbudowały sobie autostrady, linie kolejowe, lotniska, uregulowały rzeki i tak dalej, a potem, już to wszystko mając, zatroskały się, że teraz nowe inwestycje, te, których w Polsce nie było, nie z naszej winy, a to teraz to już muszą być zbadane na 10 sposobów i każdego tam robaczka i tak dalej trzeba przeflansować. Przy CPK też to ćwiczymy, bardzo będziemy flansować, ale rozwoju czasu. Polski nie damy zatrzymać. Chciałem jeszcze zapytać o politykę, a ale wasze bezpieczeństwo dla Putina, panie, kolejne ruble, kolejne panie, euro, kolejne złotówki dla Putina. Panie pośle, bardzo odważne słowa z ust polityka koalicji, która chciała uzależnić Polskę od rosyjskiego gazu do 2037. Rosyjskiego węgla. Taką podpisaliście umowę, tylko Komisja Europejska wam nie zablokowała. Prawo i Sprawiedliwość pozwoliło na sprowadzenie 60 milionów ton węgla, w tym 4,5 miliony ton węgla sprowadziły spółki Skarbu Państwa. Adrian Zandberg, pytanie o wczorajsze. Czy ja panom przeszkadzam? Chyba przeszkadzam, może też słuchacze, widzowie przeszkadzają, ale już niedługo. Wytrzymajcie. Wczoraj się zebrał rząd i postanowił między innymi znowelizować budżet, a żeby zrealizować porozumienie ze Związkiem Solidarność o pieniądzach dla sfery budżetowej. Już ja widziałam pana w jednej z telewizji, że pan taki trochę niezadowolony. No bo to dlaczego są pan za małe niezadowolony? Środki. Bo to są za małe ale środki. Lepiej, że są, czy jakby ich nie było, to... Było nie lepiej. No, proszę państwa, no... Tylko mówienie o tym, króciutko, że rozwiążemy problem za niskich pensji nauczycieli, wręczając nauczycielom jednorazowo okolicznościową nagrodę, jest po prostu niepoważnym traktowaniem i nauczycieli, i problemu, który narasta w polskiej edukacji. Środki, które rząd zawarował na podwyżki w budżetówce, są skrajnie za małe i nieadekwatne do potrzeb. Ludzie, którzy pracują w budżetówce, po tych waszych podwyżkach w ciągu roku po prostu zbiednieli, ich siła nabywcza spadła. Sytuacja jest taka, że z polskiej budżetówki ludzie uciekają z pracy. Mówiliśmy wam o tym przy projekcie tego budżetu jeszcze w zeszłym roku. Wtedy usłyszeliśmy, że przesadzamy. Mówiliśmy wam o tym, że nierealne wskaźniki przyjęliście inflacji do budżetu. Wtedy mówiliście, że przesadzamy. Wyszło na nasze, ludzie biednieją, a wy zamiast tego, żeby dać poważne waloryzacje pensji, to mówicie, że wręczycie nauczycielom okolicznościową nagrodę. Okej, okay, no to teraz pan minister, teraz bardzo przyspieszamy i robimy krótkie sety. Piotr Ciebrucha, czy to jest początek według pana jakichś podwyżek, które będą w przyszłym roku, bo to chodzi o nowelizację tego budżetu. Czy to jest wszystko, co rząd ma do zaproponowania? Oczywiście, że to nie jest wszystko, ponieważ no, z biegiem czasu będą rewaloryzowane pensje w budżetówce, bo to jest naturalne, że niezależnie od tego, czy inflacja jest wysoka, czy niska, no to jednak rok do roku wartość siły nabywczej pieniądza spada, więc w kolejnych latach możemy się spodziewać tego, że takie zmiany będą następowały. Nasi ministrowie suwerennej Polski poparli ten projekt i w momencie, kiedy będą one przekute już na konkretne akty prawne, to też będziemy je popierać. Lepiej niewiele niż nic, panie pośle, czy pan też będzie? No dwa tygodnie temu nic się nie dało zrobić, ani z budżetem, ani z podwyżkami, ani z świadczeniem 800 zł, tak? Wszystko było niemożliwe. Teraz nagle, jak marsz okazał się tak imponujący i przygniot to jest reakcja na rządzących, bo mają świadomość przegranej, no to nagle wszystko można i wszystkie grupy społeczne będzie się próbowało kupić. To jest niewiarygodne, to jest nie ma podstaw realnych, natomiast tak jak powiedział pan poseł, generalnie nie rozwiązuje problemów. Problemy są dużo poważniejsze niż te propozycje, które teraz spadają. Marcin Horałacz się czuje przygnieciony? Nie, no jakby wewnętrzne problemy opozycji, to znaczy to, że panowie po mojej lewicy i prawicy już zostali połknięci przez Donalda Tuska i trwa proces trawienia. Niespecjalnie nas przejmują. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości jest tym rządem, który w sposób realny... Paweł Bejda się śmieje, jeszcze rzeczywisty, walczy. Czyli nie jest tak bardzo rzeczywisty, trawiony. Rzeczywisty, w sposób rzeczywisty, realny, nie deklaratywny. No bo tu jakby szanuję prawo pana przewodniczącego Zandberga, żeby mówić, że oczywiście więcej. No ktoś, kto nie miał nigdy nic wspólnego z realnym rządzeniem, może tak mówić. Natomiast realnie rządząc trzeba te środki w budżecie pozyskać. To zrobiliśmy. Budżet polski jest ponad dwa razy większy niż wtedy, kiedy przejmowaliśmy rządy. I kiedy tylko na to możliwości budżetu pozwalają, wprowadzamy kolejne prospołeczne rozwiązania. Niedawno mieliśmy do czynienia z dużą obniżką na przykład podatku od dochodów osobistych, powiększeniem kwoty wolnej. Teraz kolejne środki. I oczywiście na tym jednorazowej nagrodzie z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej w przypadku nauczycieli ani nie zaczynamy, bo już sporo podwyżek była, ani nie kończymy. To jest po prostu jedna z form. Ale pieniądze będą też dla całej budżetu. Jedna z form, podwyżki dla całej. No tam różne to są rozwiązania w zależności od różnych grup zawodowych. Akurat w przypadku nauczycieli to jest po prostu zdyskontowanie kilku miesięcy, że ponieważ od nowego roku byłyby podwyżki, to teraz jednorazową wypłatą jakby konsumujemy jeszcze kilka miesięcy, żeby szybciej jeszcze te pieniądze przekazać wtedy, kiedy taka możliwość się pojawiła. I różne rzeczy można PiS-owi zarzucać. I nawet z niektórymi prywatnie bym się może i zgodził, ale na pewno nie to, że jest to rząd, który nie widzi potrzeb społecznych, który nie działa prospołecznie, który zawsze, kiedy tylko jest rzeczywista możliwość... Koniecznie chce się odezwać Adrian Zandberg, ale ja powiedziałam, że najpierw będzie Paweł Bejda. Paweł Bejda teraz ale będzie... Ale zostałem wywołany, pani redaktor. Nie. Tak. Nie. Wywołał mnie ale pan ja pana minister. Nie wywołam. Nie. Ale pana posła nie. Też nie. Paweł, Bejda proces później konsumpcji. Pan. Później pan, proszę bardzo. Konsumowany Paweł Bejda. Dla mnie to jest ewidentna kiełbasa wyborcza i chcę powiedzieć panom z Prawa i Sprawiedliwości, że ani sędziowie, ani nauczyciele, ani samorządowcy, ani budżetówka po prostu się na to nie nabiorą. I szkoda tylko, że teraz nie zdążyliście zająć się sprawami związanymi z tymi darmowymi lekami, o których tak bardzo trąbicie. A w jaki sposób PiS są hipokrytami, to niech świadczy o tym, że mówią, że 14 miliardów złotych teraz przeznaczą dla samorządów. Panie redaktor, najpierw zajumali około 18 miliardów zajumali, złotych. Zajumali, ale pan mówi. Około 18 miliardów złotych. 18 miliardów w kieszeni podatku. Rocznie i teraz z samorządu, żeście zabrali 18 miliardów złotych. I teraz 14 miliardów złotych chcecie dać w związku z tym i tak 4 miliardy złotych po prostu zostaje. Ale to ciekawe, bo na przykład budżet Warszawy ma dużą nadwyżkę. Pomimo pan jeszcze nie wliczył na 23 miliardów ostatniej transzy Polskiego Ładu dla samorządu. Dobrze, generalnie chcę pani powiedzieć, że dla mnie takim symptomatycznym jest to, że minister Błaszczak pojechał do Korei, kupił sprzęt z Korei i jeszcze wziął kredyt z Korei. A jak miał z Korei kupić, to ma pieniędzy. Na 76 miliardów złotych. Jest to niebotyczna kwota, która jest porażająca. Czyli to daje zarobić, Polsce, to daje zarobić Koreańczykom. Panowie mnie porażą kupie, tym, że w ogóle nie słuchają. A dwa na kredycie, a my mówiliśmy, to jest porażające, że 50% środków na zbrojenia powinny zostać w polskich zakładach zbrojeniowych. Odrzuciliście tą poprawkę, napychacie dolarami, milionami dolarów w kieszenie Koreańczyków i kieszenie Amerykanów. Nakręcił się pan. A teraz jedno zdanie. Panie ministrze, co to jest za prospołeczna polityka, jeżeli płace realne w budżetówce spadają? Niech pan nie przedstawia siebie jako przedstawiciela formacji, która budżetówkę drba, bo po prostu to są twarde liczby, które pokazują, że ten pracownik budżetówki na początku roku miał realnie więcej pieniędzy niż pod koniec roku w kieszeni, a wasze budżety... W roku tym, w stosunku do roku 2015 miał więcej. Tam jeszcze Paweł Sałek, który wybiera jeden rok inflacji, agresji rosyjskiej. A w dwudziestoleciu międzywojennym też było więcej. Panowie! Wyniki waszych rządów są takie, że proporcjonalnie budżetówka po prostu... Proporcjonalnie. Czyli w budżetówce jest lepiej, a wreszcie gospodarki jest jeszcze lepiej. To już myślę, że wyborcy was już nie lubią bez względu na opcje. Może coś o tym, o podatku? Dochód dysponowalny znacząco zmniejszył w budżetówce. Praca dla polskiego państwa jest w tym momencie w wielu dużych miastach niewystarczająca, by się utrzymać. Czy pan mnie nie słyszy? Bo pan minister opowiada bzdury o budżetówce, a to mnie to zapytać, nie ma, bo są ludzie, którzy dla polskiego państwa pracują. Chciałam zapytać o porozumienie Zjednoczonej Prawicy, ale już nie zdążę, bo takie jest, prawda? Już się panowie porozumieli, już nie będzie tych... Znaczy, że rozmowy jeszcze trwają, ale są bardzo zaawansowane, także jest obiecująco, to mogę powiedzieć. Dobrze, a pan, o Bogatka pan nie zapytam, bo... Nie, ale jeszcze jest jeden gatunek, to nie, rozmiar korwański, też bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o pieniądze, to też było porozumienie w sprawie otwarcia drogi dla emerytur stażowych, a projekt prezydenta już od jakiegoś czasu tkwi w Sejmie, więc tak, ta to jest droga ciekawa jest dyskusja i miałem nadzieję, że to się z jakiś czas zmaterializuje i dobrze, że ten temat jest podniesiony na poziomie rządowym. I on nie jest abstrakcyjny w takiej sytuacji, kiedy społeczeństwo się starzeje? Ale ta dyskusja na temat emerytur stażowych już bardzo długo trwa w Polsce i dobrze, że w tym momencie znalazła swoje odzwierciedlenie w pracach rządowych. A czy Koalicja Obywatelska się na spotkanie Szymana Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza wybiera i inni... Nie sądzę. Myślę, że chorobę trzeba leczyć i to leczyć skutecznie, a nie rozwadniać procesu. Ale jaką chorobę? No mówię